سورة النور. اب یہاں 14 وہ جو سورتیں تھیں جو میں نے عرض کیا جو مکیات ہیں مسلسل، ان میں سے ایک سورہ حج کے بارے میں اور ایک سورہ رعد کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مدنی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کو بھی مکی اور مدنی سورتوں کے مزاج سے واقفیت ہو گئی ہے، جس کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی سورت نہیں ہے. کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بالکل علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ اب ان 14 سورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد سورت مدنی ہے اور یہ سورت النور ہے. یہ سن 6 کے آس پاس نازل ہوئی ہے، سن 6 ہجری، اور اس میں ایک بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے، اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا، لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی اور ان کے ساتھ ہی کچھ سادہ لوح مسلمان بھی اس فتنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے، متاثر ہو گئے تھے، اور یہ کافی یوں سمجھئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے، یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے، اس انداز میں اس کا آغاز. اور سورۃ نکرہ کو اگر تفخیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے تم پر، فرض کیا ہے تم پر. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس میں ہم نے بڑی اتنی بڑی روشن آیات نازل کی ہیں. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو 8 مکی سورتوں کے بعد پھر جا کر ملے گا، وہ ہے سورہ احزاب. ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور تقریباً حجم بھی برابر ہے، دونوں 9 رکوعوں پر مشتمل ہے. اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو 9 رکوع 64 آیات میں ہیں، وہاں 9 رکوع 73 آیات میں ہیں. وہ پہلے نازل ہوئی، وہ سن 5 میں نازل ہوئی، یہ سن 6 میں نازل ہوئی، لیکن دونوں میں آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی بھی سورہ نور کی بھی نہایت اہم ہے، ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں. الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زنا کرنے والی عورت ہو خواہ زنا کرنے والا مرد ہو، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارے جائیں. ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک لے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے، نہ تمہیں روک لے پکڑ لے، لا تاخذکم بهما، ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی، کسی کے ساتھ تمہارا تعلق، تمہاری دل کی نرمی، تمہاری شفقت، یہ کہیں آڑے نہ آ جائے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیہ غیر شادی شدہ ہو اس کے لیے 100 کوڑے، یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے. زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور شریعت اسلامی کا کیونکہ جو اس کی سورسز ہیں، اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے، مستقل سورس ہے، وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں، شریعت موسوی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے، انہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے. ان میں سے یہ دو حکم جو ہے بہت اہم ہیں، ایک قتل مرتد کا حکم ہے اور دوسرے زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو، سزا دی جا رہی ہو، تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہل ایمان میں سے، یعنی یہ پبلک میں ہو. اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو سزاؤں کا اور تعزیرات کا حدود کا، وہ ڈیٹرنٹ کا ہے کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سو کو عبرت ہو جائے. اگر آپ نے علیحدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی تو ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چلا کہ مر گیا، ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ، حادثے میں مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں،

انہو لمن الکاذبین کہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے والخامسہ اور پانچویں بات وہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے وہ جوابی طور پر قسم نہیں کھاتی چار اور نہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے چار قسمیں اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے تو پھر یہ کہ عذاب ٹل جائے گا دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی وان اللہ تواب الرحیم تو گویا کہ یہاں پہ محذوف ہے کہ اگر اللہ فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے تم کوئی بہت بڑا قدم اٹھا دیتے وہ جو بھی واقعہ اب آگے آ رہا ہے اس کے لیے تمہید ہے وان اللہ تواب الحکیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے ان الذین جاؤوا بالعصبۃ عصبۃ منکم جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے جن لوگوں نے تہمت تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ تمہارا ہی ایک گروہ ہے تم ہی میں سے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بل ہوا خیر لکم بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اب اس زمن میں ہدایات دے گا قوانین بتا دے گا شریعت کے جو احکام ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا ایک ذریعہ بن گیا واقعہ اچھی طرح نوٹ کر دیجئے کہ غزوہ بنی مستلق میں حضور سن 6 کا ہے یہ واقعہ ہجری کا تشریف لے گئے تھے جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جائیں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک حوضج میں علیحدہ ہوتی تھی جیسے جس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے حمال کو اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ دیتے تھے اور جہاں پر پڑا ہوا وہ حوضج اونٹ پر سے اتار کر نیچے رکھ دیا تو رات کو کہیں قضائے حاجت کے لیے نکلی پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی وہ کہیں گئی وہاں کو دیر لگ گئی اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس نہیں اتنی دیر میں وہ حمال آئے اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھی انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس حوضج میں اس وقت حکم المومنین موجود نہیں ہے انہوں نے اٹھایا اور وہ پوچھ کا وقت ہو گیا تھا اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل گیا اب یہ آئیں واپس اب دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا تھا ہکا بکا کیا کریں تنہا ہے رات کا وقت ہے اس وقت انہوں نے بڑی عقلمندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر مڑ جاؤں اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس حوضج کے اندر جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں پھر یہیں آئیں گے تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی رات کا وقت تھا نیند آلیس ہو گئی اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے صفوان ابن معطل ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ رہ گیا ہو پیچھے تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی مچھلی سی پڑی ہے کوئی تو جا کر دیکھا حضرت عائشہ کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں سورہ احزاب ایک سال پہلے نازل ہو چکی ہے تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا کوئی نقاب نہیں اوڑھتی تھی خواتین اور نہ امہات المومنین لہذا پہچانتے تھے تو وہ چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المومنین کا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا لیکن پھر انہوں نے یہ کیا صفوان ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے وہاں عبداللہ ابن عبی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی سے بچ کر نہیں آئی ہے مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے تنہائی رہی ہے علیحدہ رہے ہیں تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا اسکینڈل اٹھانے کا یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا اور اس میں بات جو ہے بہت ہی مخلص لوگ بھی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبوی کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے تو یہ ہے واقعہ عشق کا لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے برات کر دی، اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. اس میں جس شخص نے بھی جو جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا، اس کے حصے میں بند ہو جائے گا. والذي تولى كبره، جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا، یہ ہے عبداللہ ابن ابی، جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے. لولا اس سمے تم ہو مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا. ظن المؤمنون والمؤمنات المؤمنات بانفسهم خیرا، تو مومن مرد المؤمن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی، یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے بارے میں گمان ہونا چاہیے تھا، انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا قالوا هذا اسم مبين، وہ کہتے فوراً کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تہمت ہے. لولا جاؤ علیہ بأربعة شہداء، کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ، اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لیے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی، اگر چار گواہ نہیں تھے انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی. فَإِذْ لَمْ تَعْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اس لیے کہ یہ چار گواہوں والی آیت جو ہے یہ سورہ نساء میں اتر چکی تھی، سورہ نساء سن چار میں آ چکی ہے، وہ ابتدائی احکام جو تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر، یہ آیت سورہ نساء میں آ چکی ہے. تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے. فَإِذْ لَمْ تَعْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اور وہ چار گواہ نہیں لا سکے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک پھر وہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے سامنے حال سے دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں بھی، لمسکم فیما افسدتم، تو تم پر پڑتی اس چیز پر کہ جس کا چرچا تم نے کیا ہے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. اس طرح قولہ بألسنتکم، یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے، اس طرح کی بات جو ہے بس ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی ادھر سے آگے بیان ہو گئی، جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں. اس طرح کون ہوں بے السنت، جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے، یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے، اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیل کے چلی گئی. وہ تقولون بے افواہکم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، ما لیس لکم بہ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی گواہی نہیں تھی، کوئی معلومات کی کوئی سورسز نہیں تھی. وتحسبونہ ہینا، اور تم اسے سمجھ گئے تھے کہ بہت ہلکی بات ہے، معمولی سی بات ہے. وہ عند اللہ عظیم، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. کسی پر بھی، کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی تہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے. خدا یہ بازی بازی مارش بابا ہم بازی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چیز جو ہے بہت بڑی. ولولا سمعتم وقلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں. سبحانک اللہ تو پاک ہے، هذا بہتان عظیم، یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، مبادہ تم دوبارہ پھر اس قسم کے کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کی حرکت کرو. ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ عالم اور حکیم ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے، تشیع الفاحشہ شائع ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، جو لوگ اس کے لیے، اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے، اپنے اخبار بیچنے کے لیے، اس کی اشاعت بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کسی شے کا اشتہار دینا ہو، عورت کی تصویر ساتھ ہوگی، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے تو یہ کنو کون ہے کہ جو اس بے حیائی کو، بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں. تو وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچا ہو گیا، یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، یہ اسکینڈل شائع کر دیتے ہیں. اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، غلط ہے تب بھی، لیکن ایک بات ہے اس کا چرچا ہو گیا، پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتا کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، جس جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ اس سے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے مضر پہلو زیادہ ہے اگر ہے بھی ایسا معاملہ اگر تو سزا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سزا دلواؤ اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو اس کے اوپر زبان بولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی والله يعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ولولا فضل الله عليكم ورحمته اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس سے بڑے دور تک نہ نتائج نکل سکتے تھے یہ محذوف ہے وان الله رؤوف الرحيم تو اللہ بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو ومن یتبع خطوات الشیطان جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پا کی پیروی کرے گا فانہ یامر بالفحشاء والمنکر تو شیطان تو اسے حکم دے گا وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا بری بات کا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال ما زکا منکم من احد ابدا تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے ایک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ پردہ پڑا رہنے دیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے فوراً نہیں پکڑتا وہ اس کو مہلت دیتا ہے اصلاح کرے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت ما زکا منکم من احد ابدا تم میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پارسا نہ بن سکتا اور پاک نہ ہو سکتا ولکن اللہ یزکی من یشاء بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ سمیع علیم اللہ سمیع علیم ہے ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ اس آیت کی نشان نزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطفیٰ یہ حضرت مصطفیٰ غریب آدمی تھے اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے پیسے سے مال سے ان کی ضرورت جو ہے پوری کرتے تھے لیکن یہ مصطفیٰ بھی اس میں شریک ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت کا معاملہ چلا تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مصطفیٰ بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے تو پھر غصے میں آ کر ان کا قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہوئی لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا کیوں قسم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے ولا یأتل اولو الفضل منکم اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں درجے والے ہیں تم میں سے جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے نیکی میں بھی ایمان میں بھی فضیلت دی ہے دولت میں بھی فضیلت دی ہے وسعت اور جنہیں کشادگی دی ہے مال کی کشادگی دی ہے ان یؤتوا اولی القربی کہ وہ کوئی صلہ رحمی کریں اپنے قرابت داروں کے ساتھ دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو والمساکین والمہاجرین اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں تو یہ قسم نہ کھائیں ولیعفو ولیصفحو انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے یعنی اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو تم سے بھی تو کوئی خطا آخر ہو جاتی ہے اللہ معاف فرماتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ بھی نقل کیے گئے بلا یا ربنا انا نحبو کیوں نہیں پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی اس سلسلے کو جاری کر دیا واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات یقیناً وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا المومنات اہل ایمان میں سے لعنوا فی الدنیا ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگانے والے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے تشہد علیہم علا کو نوٹ کر لیجیے جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے السنتہم ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی وعیدیہم ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے وارجلہم ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یعملون اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ مجھ سے میرے ذریعے سے غلط کام کرتا رہا یہ پاؤں جو ہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے اس کے حکم کے مطابق چل رہے تھے یہ بدبخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے استعمال کرتا تھا یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرتا تھا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق اس دن اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا یہ دین کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے دین بدلے کو کہتے ہیں دین مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک بدلے کا دن ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحق سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور طیبات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں لہم مغفرت ورزق کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہیں کہ اتنی اخلاقی حس معاشرے کے اندر رہے کہ جو جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے جیسے کہ پہلے آیا تھا وہ اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرک کے یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اخلاقی تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے بدکاری سے اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضا ایک حس ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں ذلیل ہو کر رہ جائیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت غیر بیوتکم حتی تستأنسوا اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں یہ سورہ نور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں معاشرتی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اس زنا کا سد باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے ہیں قریب مت جاؤ زنا کے یعنی زنا کو اریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات مثلا پردہ ہے ستر ہے لباس کے احکام دیے گئے ہیں معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکس سوسائٹی نہ ہو مخلوط معاشرہ نہ ہو مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں عورتوں کی علیحدہ ہیں معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ ہو مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط نہ ہو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر کہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا پوٹنٹ موٹیو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت منہ زور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اس کو اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا اس کے لیے بڑے دور دور تک احکام دیے گئے اور یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اسی بنیاد پہ قائم ہے اب اسی جیسے مثلاً گھر کی پرائیویسی بھی ہے ایک گھر ہے گھر میں ایک شوہر ہے اسی بیوی ہے اب آپ فوراً چلے گئے سیدھے گھر کے اندر نہیں اے اہل ایمان مت داخل ہوا کرو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا حتیٰ تستأنسوا یہاں تک کہ بول چال کر لو اجازت لے لو وتسلموا علی اہلہا اور اذن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں کہ جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی دے اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے یہ نہیں کہ بے گھر چلے جا رہے ہیں ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو حتی یوزر لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تم اس میں جا سکتے ہو ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اور اگر کہا جائے تو اسے ارجعوا چلے جاؤ لوٹ جاؤ اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں فَرْجِعُوا تو لوٹ جاؤ اب دیکھیے یہ آداب ہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے نہ ٹائم دیا ہوا ہے نہ پہلے سے طے ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے کیوں نہیں ملا اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شخص جو ہے یہ نہیں اگر تو آپ وقت طے کر کے گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے وہ اپنے کس کام میں ہے کس مشغولیت میں ہے اس کی کیا اہمیت ہے آپ اس کو نہیں جانتے اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ارجعوا وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا تو لوٹ جاؤ ہوا اس کا لکم یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے پاک بازی کا معاملہ واللہ بما تعملون علیم اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں ریزیڈینشل نہیں ہے اب گوڈاؤنز ہیں اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤنز میں آپ نہیں جا سکتے سامان پڑا ہوا گودام ہے آپ جا سکتے فیہا بتاؤں لکھو اس میں تمہارا سامان ہے تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا ہے جو گھروں میں داخل نہ ہو تو یہ اصل میں تو پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی اصل میں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے نہ یہ کہ آپ کہیں کہ صاحب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اہل ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچا رکھا کریں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے زیادہ بہتر ہے إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وہ بھی اپنے ستر کو پوری طریقے سے محفوظ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنگھار کو ظاہر کریں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سوائے اس کے کہ جو از خود ظاہر ہو جائے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اور چاہیے کہ وہ اپنے غریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار دیا کریں بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ یہ خُمُرِهِنَّ جمع ہے خمار کی خمار کہتے اوڑھنے ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھیے یہ ہے کہ اپنے غریبانوں کے اوپر گویا کہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی اور اوڑھنی وہ رکھتی تھی جبکہ گھر کے اندر ہوتی تھی یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا کسی کی چادر بڑی شاندار ہے دوشالہ اوڑا ہوا ہے بہت قیمتی ہے تو وہ بڑا آدمی ہے وہ سردار ہے کسی کے بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے الکبر و ردائی تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی اس کی چادر گھسیٹتے تھے گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے غریبانوں پر یعنی یہ کہ یہ عورت کے لیے اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اس نے پہنا ہوا ہے لیکن کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ ایک بکل اس کی اوڑھنی کا ہو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ وہ ظاہر کرے اپنی زینت کو اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے ملا حجاب اور یہ اتنی طویل فہرست جو دی گئی ہے آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی تو نہیں کی ہے کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر اور یہ کہ کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے اور اس چہرے کے پردے سے مستثنی ہیں یہ لوگ کون لوگ مستثنی ہیں اللہ لبولتہن ان کے شوہر نمبر ایک آو آبائہن یا ان کے باپ اور باپ سے مراد باپ دادا چچا یہ سب چلیں گے او آبائے بولتہن یا ان کے شوہروں کے باپ او ابنائہن یا ان کے اپنے بیٹے او ابنائے بولتہن یا ان کے شوہروں کے بیٹے یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے بیٹے ہیں تو وہ بھی محرم ہیں وہ نامحرم نہیں ہیں اور اخوانہن یا ان کے اپنے بھائی اور بنی اخوانہن یا ان کے بھائیوں کے بیٹے اور بنی اخواتہن یعنی یہ بھتیجے ہو گئے اور بنی اخواتہن یا ان کے بھانجے اور نسائہن یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں عام عورتیں نہیں نسائہن اور ما ملکت ایمانہن یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونیاں ہیں اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونیاں مراد ہیں اب تابعین غیر اولی الاربۃ یا ایسے تابع لوگ جو صرف خدمت گار ہیں بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں اب اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے وہ بھی کام کر رہی ہے بچپن سے وہیں پلے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعتاً پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچے ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ یا وہ تابع کہ جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے میرا رجال مردوں میں سے ابھی طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں ولا یظلمن یہ اب یہ فہرست مکمل ہو گئی یہ ہیں محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی نہیں ہوئی ہے کسی خاتون نے برقع بھی اوڑھا ہوا ہے لیکن اب کسی کا قد ہے ماشاء اللہ وہ قد ایسا ہے سر قد ہے کوئی خاتون وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو وہ تو ظاہر ہو جائے گا جسم متناسب ہے اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا اس اعتبار سے ماظہر منہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے یہ بالکل غلط ہے چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے تین اعضاء کے اور نہیں کھول سکتی اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی چہرہ یہ ہاتھ پہنچوں سے نیچے اور پیر ٹخنوں سے نیچے یہ جو تین اعضاء ہیں یہ وہ ہیں کہ جو عورت کھلے رکھ سکتی ہے اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی بھائی کے سامنے بھی اور جو بھی رشتے گرائے گئے ہیں لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر شوہر کا ہے اس سے آگے یعنی لباس کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی وہ صرف شوہر کے لیے وَلَا يَغْلِمْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ اور نہ یہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلے تو زیور جو ہے پاؤں میں پہنا ہوا اس کی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے ادھر متوجہ ہو جائیں لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ اور دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوہ کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا یا بہت ہی یوں سمجھیے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے حالانکہ یہاں حکم ہے انکحوا الایاما منکم بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو والصالحین من عبادکم وامائکم اور تمہاری جو بانیاں ہوں غلام ہوں ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو ایک کی قریض ہے ایک کا غلام ہے ان کی شادی ہو جائے اب ظاہر بات ہے وہ قریض جو ہے اپنے آقا کے اب اس کے ساتھ وہ تمتع نہیں کر سکے گا اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی قریض کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ اگر وہ فقیر ہوں گے مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تو ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ واسع بہت سمائی رکھنے والا کشائش والا کشادگی والا اور جاننے والا ہے یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی کیا پتا کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے اس کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کا دروازہ کھول دے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور جو لوگ نکاح کی قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں شادی کر ہی نہ سکتے ہوں کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکیں نہ کوئی نان نفقے کا سامان ہو نہ کوئی مہر دے سکیں وَلْيَسْتَعْفِفِ تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں پوری طریقے سے اپنے جنسی جذبوں کو کنٹرول کریں الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ، اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا، یہ مکاتبت کا قاعدہ یہ تھا کہ غلام یہ طے کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ درہم دے دوں گا، اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجئے، تو یہ معاہدہ ہو گیا، اب وہ آزاد ہو گیا، لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کرنی، اب وہ کمائے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے، یہ مکاتبت تھی. تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہے، مما ملکت ایمانکم فقاتلوہم، تو یہ مکاتبت کر لیا کرو. قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجن سہج سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے. فقاتلوہم ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم دیکھ رہے ہو ان کے اندر کہ خیر ہے، بھلائی ہے، واقعتاً یہ شرط اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ بھاگ نہیں جائے گا اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے. وَآتُوهُمْ بِمَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد از جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور دیکھو اپنی مانگیوں کو، چھوکریوں کو، یہ جو وہاں پہ مانگیاں کریزیں ہوتی تھی، انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحسنا، اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہیں، وہ کسی قلعے میں رہیں، اور ان سے کیونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا ان باغیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے، اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے. جیسے سورہ نساء میں آیا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں اپنی جو سوتیلی مائیں ہیں انہیں اپنے گھر میں ڈال دیا، لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر ان کی بندش ہوئی ہے، تو وہ اپنی ولولیوں سے پیشہ کراتے تھے اور کمائی خود کھاتے تھے. تو فرمایا یہ بہت غلط ہے. تب تم وہ عرض الحیات دنیا، تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا. تم پر وبال آئے گا، جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا. اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے ذہن تیار نہیں ہے تو بارہ اللہ اس کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور دیکھو ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری جانب یہ روشن آیات. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ جو ان لوگوں میں تھیں جو تم سے پہلے تھے، یہ ساری گندگیاں، معاشرتی خرابیاں جو ہیں یہ پہلوں کے اندر بھی تھی، ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اہل تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اب یہ پانچواں رکوع آ رہا ہے اور یہ ہمارے منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث، اس کے ضمن میں یہ بہت اہم درس ہے. اور یہ آیت نمبر 35 جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ کے لیے آیت نمبر 35 اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر، آیت نمبر 35 آپ کو ملے گی. یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی، اس پر ایمان کی مثال، اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکات جیسے ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ روشن ہے. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے، شیشہ ہے اس کے اوپر، جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے. الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو. یوقد من شجرت، اور اس مصباح میں، اس دیے میں، اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل، اس کا ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا، ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا. لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی یہ کہ درخت ہے جھنڈ ہے. اب اگر تو اس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی، شام کی نہیں ہوگی. مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی، صبح کی نہیں ملے گی. ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی، جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے، تو پورے دن کی تمازت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے. اور ایسے درخت کا جو روغن زیتون ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف، اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں. یکاد و زیتہا یضیء، اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، قریب ہے کہ روشن ہو جائے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا ہی نہ ہو. نور على نور. جب آگ بس کر جائے چھو جائے تو پھر نور على نور ہے, وہ بھڑک اٹھتا ہے. یاد اللہ لنوره من یشاء, اللہ تعالی ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ تعالی مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے. یہ اصل میں ایمان کے لیے اس کے اجزائے ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے, جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت, انسانی فطرت. اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں, معرفت خداوندی موجود ہے. البتہ اس پر کچھ پردے آ گئے ہیں, اس کے اوپر جو ہے کچھ غلاف پڑ گئے ہیں, اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. آیات الہیہ جو ہیں, آیات قرآنیہ, وہ اندر کے جو ڈارمنٹ اس کی کانشیسنیس ہے ایمان کی, اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے. اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے. اب تیل ایک ہے کڑوا تیل, جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے, اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں, لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا. اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی, کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹ کر, یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے, اس بتی کا اس پھر آگ لگاتے تھے. تو جل تو رہا ہے تیل, لیکن بواسطہ ہے بتی, براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن ایک تیل ہے پیٹرول, جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے, اور پیٹرول گویا کہ بیتاب ہے, وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے, ذرا سی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا. اسی طریقے سے انسانوں کی تباہی کا فرق ہے. کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے, اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر, کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم. اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں, اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں. یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا, کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے, کہ ایک لہجے کا بھی توقف نہیں کیا. یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی, گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب تھا, کہ ذرا قریب بھی اگر ریاض لائی آ گئی تو بھڑک اٹھے. لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا, ان میں کوئی تکبر تھا, انہیں وقت لگ گیا. اگر چاہیے کہ بالآخر وہ ایمان لے آئے, لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی, کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی. السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان, پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چلے گئے. تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت, نور روح, روحانی نور جو ہمارے اندر ہے, ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا, غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. وہ جو ہماری روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے, یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور وحی کا نور آیا, ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور على نور کی کیفیت پیدا ہوئی. اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجہ. اور ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا, اس کی واقعتا تاک کی سی شکل ہے, یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے, تاک ایسے ہی ہوتے تھے. ڈائیفرام جو ہے وہ اس تاک کا گویا کہ فلور ہے, جو ہمارے ابڈومینل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے, اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر, یہ گویا کہ چراغ ہے. اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے, اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور, اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے, ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر, اور ایک نور وحی. ان دونوں کے اجتماع سے نور على نور, وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا. المصباح فی زجاجہ, الزجاجہ تو کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یقاد غیتھا یضیء ولو لم تمسس نار. نور على نور, یهدی اللہ لنوره من یشاء. یہ نور على نور ہے, دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا, نور فطرت نور وحی. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے, اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حقہ علم ہے, مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی اور خود نہیں سمجھ سکتے. اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے, ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت, ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ, ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے, یعنی مساجد, بلند کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو نمایاں بنایا جائے. ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شہر ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو, اس کے اوپر جو ہے خام خواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں, لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے, معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے. نمبر دو یہ ہے کہ طرفہ اس کو ہر طریقے سے, ہر معنوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے. وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ, اس میں اس کا نام لیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیلیں روشن ہیں, یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. رِجَالٌ, وہ جوان مرد, لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. يَخَافُونَ يَوْمًا, یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں, لرزا و ترسا رہتے ہیں, کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے. تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ, جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. اللہم ربنا اجعلنا منہم, یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے, اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے. اب ایک ہیں بین بین کے لوگ, ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں, کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے, کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے. وہ لا سُبِّرَ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, اس آیت کو ذہن میں رکھیے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو لوگ ایمان سے دہی ہیں, محروم ہیں, کافر ہیں, ان کی نیکیاں ان کے اعمال کیا ہیں؟ كَسَرَابٍ, جیسے ریت ہو سراب ہو. بِقِيَّةٍ, ایک چٹیل میدان میں. يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً, پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَهُ, یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لم یجد شیئاً, کچھ نہیں پاتا وہاں پر. ووجد اللہ عندہ, اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود. فوفاہ حسابہ, تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے. واللہ سریع الحساب, اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی, جھوٹی نیکیاں, ملمے کی نیکیاں, حقیقی ایمان نہیں ہے, ایمان باللہ نہیں ہے, ایمان بالآخرت نہیں ہے, لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں, کچھ خدمت خلق کے کام ہیں, اس طرح کی چیزیں, اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں. اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے. دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں سراب کے مانند ہیں, جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے, حقیقت میں پانی نہیں ہے. اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں, جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے, ذلیل نفس پرستی اور دنیا پرستی, اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے, ان کی مثال کیا ہے؟ او کا ظلمات فی بحر اللجین, یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں. یغشاہ موجن, اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو. من فوقہ موجن, اس کے اوپر ایک اور موج ہو. من فوقہ سحاب, اور اوپر جو ہے بادل بھی ہو. یعنی اندھیری رات ہے, کوئی روشنی نہیں, اوپر بادل ہے, نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی, اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے. ظلمات بعضها فوق بعض, یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں. اذا اخرج يده لم يكن يراها, جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا, جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. وَأَلَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو. فما له من نور, تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں, اندھیارے ہی اندھیارے ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة نور کا پانچواں رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں, اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی, وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکل صورت اختیار کرتے ہیں, جو رد عمل مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے اس کے اعتبار سے, ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں وہ ہر سے بعد آباد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ کہ اب جو ہو سو ہو. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ضد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے کسی تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے ایک بہن کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے کچھ چلتے ہیں پھر چھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں آسانی ہو تو کوئی دو چار قدم چل لیے کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اوندھے منہ گر گئے اسی کی ایک تمثیل سورہ حج میں آ چکی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ اسی طرح یہاں اس رکوع میں بھی تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے لیکن یہ مختلف اعتبار سے ہے ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں صالح تھیں سلیم تھیں اور پھر وہ وحی آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے ان کا باطن جگمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے سیرت و کردار کا وہ بھی کھینچ لیا گیا ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات اس کے سوا کسی شے کا کوئی گزر ہی نہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہے پہلے نور علی نور اور دوسرے ظلمات بعضها فوق بعض کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں کوئی ململے کی نیکی بھی نہیں ان کا مال ہے تو صرف اپنی ہی عیاشیوں کے لیے ہی اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی ان کے ہاں کسی نور کا سرے سے گزر ہی نہیں ظلمات بعضها فوق بعض اور اس کے لیے تمثیل دی گئی ہے کہ گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے ابسولیوٹ ڈارکنس کہ رات بھی ہے اوپر بادل بھی ہے اور جو ہے موج پر موج چڑھی ہوئی ہے ابسولیوٹ ڈارکنس ایک فرینچ امیر البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا اس کی ساری عمر گزری تھی سمندروں کے اندر اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارکنس ہوتی ہے وہاں اس نے کہا کہ پتا کیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے جب اسے معلوم ہوا انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں تو اس نے کہا کہ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے ورنہ یہ تشویش جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ جس نے بحری سمندر کیے ہوں اور جس سے اندازہ ہو اور وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے غوطے بھی لگائے ہوں اور وہ ایبسولیوٹ ڈارکنس کا کانسیپٹ بہرحال یہ دوسری انتہا بیچ میں وہ لوگ ہیں بین ہیں کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں حقیقی ایمان سے محروم ہیں نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں کی مثال خراب کسی ہے الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے مابین جب اس سما میں جو ہے والطير صافات اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کل قد علم صلاته وتسبیحه ہر ایک کے علم میں ہے ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح یہ وہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا واللہ علیم بما يفعلون اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے الم ترى ان اللہ یسجی صحابا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں مانسون کی ہوائیں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں پاکستان تک ان اللہ یسجی صحابا ثم یؤلف بینہ پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے ثم یجعلہ رکاما پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے دیکھیے ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے ایک تہ اس کے بعد پھر خلا ہے پھر ایک اور تہ پھر خلا ہے پھر ایک اور تہ اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ بر تہ بادل رکامن فتر المد کا یخرج من خلالہ تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں ان کے بین بین سے ان کے بیچ سے برستی ہے بارش پانی برستا ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا بِرَدٍ اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر فَيُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے، اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں. وَيَصْرِفُ عَمَّنْ يَشَاءُ، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل ایک کھیت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گرا. یکاد و ثنا برتہی یذہب بالابصار، اور اس کی جو بجلی کی کوند ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو اوچک کر لے جائے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو. ان فی ذلک العبرت لاولی الابصار، یقیناً اس میں دھیان کرنے کا اور سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوش مندوں کے لیے، آنکھ والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار چیز اس زمین کے اوپر پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں، یہ ریپٹائلز جن کو ہم کہتے ہیں، ریپٹائلز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں. منہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. اب ہم بھی انہی میں سے ہیں اور باقی شمپنزی اور گوریلاز بھی ہیں اور بھی ایسے ہوں گے جو دو ٹانگوں پر چلتے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے کہ جو چار پر چلتے ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب کافی عرصے کے بعد منافقین کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ہم نے سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو 14 سورتیں پڑھی ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرکین عرب سے، کفار سے، مشرکین سے، ساری بحث ان سے تھی. کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہوئے سخن، بغیر انہیں باضابطہ خطاب کیے ہوئے، اور یا پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی، اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ. اور ابھی وہاں نفاق کا کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ رد و قضا ہوتی. لیکن یہ تو چونکہ سورت نازل ہو رہی ہے سن 6 ہجری میں، یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ عین مدنی جو دور ہے اس کا عین وسط ہے، بالکل سن 11 میں حضور کا انتقال ہوا ہے، تو سن 6 یوں سمجھیے کہ ان دونوں کے بالکل وسط کے اندر ہے، یہ بالکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا. یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر و بالرسول، اور اللہ کے رسول پر، واتانا، اور ہم نے اطاعت قبول کی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیٹھ موڑ کر جاتی ہے. مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اطاعت کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں، لیکن پھر طرز عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، کہ ان کے مابین فیصلے کرے. یہ سورہ نساء میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی عدالت میں لے جائیں، اس لیے کہ حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ یہاں تو خاص بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا. تو اس طرح کا جو ان کا کردار تھا، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے اور اس رسول کی طرف کہ آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابین، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو اعراض کرتی ہے اور کرنی کترا جاتی ہے. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں، تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے، اذعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، تو اب کوئی رکاوٹ نہیں. یا تو الیہ مذعنین، خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ وہ رسول ہو اس کے رسول، بل اولئک هم الظالمون، نہیں بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہے. ایمان کی اصل حقیقت سے چونکہ یہ محروم ہے، لہذا ساری غلطی ان کے اپنے کردار میں ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے مابین، تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم حاضر ہیں, جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے بسر و چشم تسلیم کریں گے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون, اور یقین وہی لوگ ہیں جو پھر فلاح پانے والے ہیں. ومن يطع الله ورسوله, اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, ويخشى الله ويتقي, اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے, اس کا تقوی اختیار کرتا ہے, فاولئک هم الفائزون, تو یقیناً وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. واقسموا بالله جهد ايمانهم, اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک, لئن امرتہم, اے نبی اگر آپ حکم دیں گے, لیخرجن, تو وہ لازماً نکل جائیں گے. آپ حکم دے دیا ہم حاضر ہیں, ویسے میری یہ مجبوری ہے, یہ میری تکلیف ہے, یہ مسئلہ ہے, ویسے آپ حکم دیں گے اگر تو میں بالکل حاضر ہوں. یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا کہ ہماری جماعت کی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے, اس نے ایک بات کہی ہے, کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ اس طرح کیا جائے. اب کچھ لوگ کرنے کا اعتراض ہے, اچھا جی اگر آپ حکم دیں گے تو میں کروں گا, لیکن یہ کیا بات ہے, جب وہ امیر ہے آپ کا, وہ بات کہہ رہا ہے, تو اس کی بات کو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ رہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ نکلنا ہے اب دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو, اب آپ چاہتے ہیں پی پی کال کر کے حضور ایک ایک کی خوشامد کریں کہ آئیے آپ ضرور نکلیے, خدا کے لیے ضرور چلیے, یہ حضور کرنے والے نہیں. واقسموا باللہ جہد ایمانہم, اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک, لئن امرتہم, نبی آپ کا حکم ہوگا کہ میں حاضر ہوں, لیخرجن, ہم ضرور نکلیں گے. قل لا تقسموا, اے نبی ان سے کہیے تم قسمیں مت کھاؤ, طاعت معروفہ, معروف طریقے پر اطاعت اختیار کرو. تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو, تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے ہو, اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو, اختیار کرو. یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ حکم دوں. ان اللہ خبیر بما تعملون, یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے نبی کہہ دیجئے. اب دیکھیے نوٹ کر لیجئے, سورہ نساء میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ منافقین پر تین ہی چیزیں بھاری تھیں. نمبر ایک, حضور کی شخصی اطاعت کرنا. نمبر دو, جہاد اور قتال کے لیے نکلنا. نمبر تین, ہجرت. تین ایشوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں گفتگو ہو چکی ہے. یہاں اطاعت رسول کو جو ہے, جو پہلا مضمون تھا سورہ نساء میں, اسی کو زیادہ موقت کیا جا رہا ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہیے ان سے اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. فإن تولوا, پھر اگر یہ پیٹھ موڑ لے, اگر تم منہ پھیرو گے, اگر منہ موڑ لو گے, فإنما علیہ ما حملا, تو سن لو ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے ان پر ڈالا ہے. وعلیکم ما حملتم, اور تم سے باز پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے. یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی, اللہ کا دین تم تک پہنچایا, اللہ کے احکام پہنچا دیے, ان کا کام جو ہے اس پر ختم ہو گیا. اب اطاعت کرنا, اس کی تعمیل کرنا, اس کے حکم پر چلنا, اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگانا, یہ سارا کام تمہیں کرنا ہے. تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے, اور اللہ کے ہاں ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا, اور جو تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے جواب بھی تمہیں کرنی ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے, ظاہر بات ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا حضور سے, اے دل یا محمد, اے محمد عدل سے کام لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی مستعفی کے ساتھ اس نے کہا, گویا کہ الزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں, یا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں, اس میں آپ عدل سے کام نہیں لے رہے. تو حضور نے بھی غصے میں جواب دیا تھا کہ انما عدل فرم یا عدل, اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے, اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے اس کا ساتھی کہ مجھ پر زیادتی کی ہے انہوں نے, امیر نے زیادتی کی ہے, کوئی بات نہیں, امیر نے زیادتی کی ہے, تو امیر اس کی جواب دہی اللہ کے ہاں کر لے گا, اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ نیکیاں ہیں, وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درج کر دے, لینا دینا وہاں ہو جائے گا, ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہا ہو کہ اب اپنی ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی, تو پھر تو جواب دہی تمہاری ہو جائے گی اللہ کے ہاں, ایکسپلینیشن کال تمہاری ہو جائے گی کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, لہٰذا میں بس اب کام کچھ نہیں کروں گا. یہ تو گویا کہ ایک منفی طرز عمل ہے, تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنے فرائض کی, اپنی ذمہ داریوں کی. تو یہ جماعتی زندگی سے متعلق بعض بہت اہم ہیں جو مباحث اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں, اور ان میں سے بعض ہمارا جو منتخب نصاب نمبر دو ہے, جو اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات ہے, وہ اس کے ایک درس کی حیثیت سے اس میں شامل ہے. جو جماعتی زندگی جو ہے, جب ایک جماعت بنانی پڑے گی, اگر دین کا کام کرنا ہے تو اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتا, جماعت کا نظم ہو, ڈسپلن ہو, حزب اللہ وجود میں آئے, جو سورہ باعدہ میں دیکھ آئے ہیں, بھائی حزب اللہ هم الغالبون, غلبہ جو ہے تو حزب اللہ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ید اللہ علی الجماعہ, جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے, جماعت کی کو اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے, اس جماعت کی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعد ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقامات پر, ان پر ہم نے پھر مرتب کیا ہے منتخب نصاب, مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب نمبر 2. قل اطیع اللہ واطیع الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حملہ, ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا, اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے جو تمہاری مسئولیت ہے وہ تمہاری ذمہ داری کی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں, اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے, آیت استخلاف, یہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے. یہ نام کے مسلمان, نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں, اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں, دین کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار نہ ہوں, ان سے یہ وعدہ نہیں ہے. وعدہ ہے حقیقی اہل ایمان, جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو بھی بجا لائے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا, حکومت عطا کرے گا, غلبہ عطا کرے گا. کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے, حضرت داؤد کو, حضرت طالوت کو, حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی, بعد میں بھی مکہ بھی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں بھی خلافت قائم ہوئی, تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو, ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی بشرطے کہ ایمان اور عمل صالح کی یہ دو شرطیں تم پوری کرو. اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, انہیں لازمن خلافت دے گا زمین میں, حکومت دے گا, کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو کہ جو ان سے پہلے تھے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا, قوت عطا کرے گا, تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. ظاہر بات ہے مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے, اللہ کے دین کا غلبہ ہے, وہ تو بات تو ایک ہی ہے, اللہ کا دین غالب, اس کی کیا معنی ہے, مسلمانوں کی خلافت, تو چیز ایک ہی ہے. لیکن یہاں تین الفاظ لا کر اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اب یہاں دیکھیے وہی لام مفتوح شروع میں فعل مضارع سے اور اس کے بعد یہ نون مشدد, یہ سارے واضح نہایت تاکیدی واضح ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, واللہ نے دین کون سا ہے جو پسند کر لیا ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں. اور تیسری بات, وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اللہ تعالیٰ ان کے خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا امن کی کیفیت سے. ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا, ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے, ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے, اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے, فوج کشی کرے گا, وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت آ رہی ہے. ایمرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں, یوں سمجھیے کہ پورے 5 برس ایمرجنسی رہی ہے, ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا, خبریں آ رہی ہیں اب ادھر سے کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے, اب یہ مکے میں کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کوئی سازش ہوئی ہے, ابھی کوئی خط چلا گیا, ابو عامر راہب کا کوئی مشن ہے, یہ ساری خبریں آتی تھیں. لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امن سے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق, جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی شے کا شرک جو ہے گوارا نہیں کریں گے. جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ شرک تو ہو رہا ہے. اب ہم یہاں رہ رہے ہیں, پاکستان میں رہ رہے ہیں, اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے, قانون کس کا ہے, اللہ کا تو نہیں ہے, تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے, اجتماعی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرض کیجئے ہے بھی ٹھیک, بالکل مشرکانہ اوہام سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توحید فی العقیدہ ہماری بالکل صحیح صحیح ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں, اس ملک کا دستور ہے, اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بالا دستی نہیں ہے, تو اس کے کیا معنی, ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس میں ملوث ہیں. تو یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یکون الدین کلہ للہ، جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا، عملا توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی. یا عبدوننی، میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہیں، ناانجار ہیں، سرکش ہیں. اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں، جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کرے وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر خیر سرے سے ہے ہی نہیں. ایک یہ باطل کا غلبہ ہے، باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے. لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں، اب تو یہ شخص کسی کی اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے، تو پرورٹیڈ نیچر کا شخص ہے، تبھی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور میرے نزدیک اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص کمر ہمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اسے ہمارے وعدوں پر یقین نہیں ہے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو وہ تو گویا کہ فاسق ہے اور سرکش ہے اور ناہنجار ہے. اس آیت کو ذہن میں رکھیے، اس حدیث کا میں چاہتا ہوں کہ اس کا متن بھی آپ کو سنا دوں، جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تاریخی اعتبار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے، یہ سن 6 ہی کے اندر، ابتدائے میں سن 6 کے یہ آیت نازل ہوئی، سن 6 ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، گویا کہ اس آیت کا جو مصداق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. سن 7 میں غزوہ خیبر ہوا، اللہ نے بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو دیا. سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. سن 9 میں موپنگ اپ آپریشن ہو گیا، اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ سے یہاں کوئی مشرک نہیں آئے گا، اور اب تمہارے لیے اتنی مہلت ہے، کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا، جو معاہدے ہیں میعادی ان کی میعاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم، اور جن کی میعاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم 4 مہینے کی میعاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرک سے نہیں ہے. جب یہ مدت ختم ہو جائے گی قتل عام شروع ہو جائے گا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ نما عرب کے اندر دین کی تکمیل ہو گئی، خلافت قائم ہو گئی، اللہ کی حکومت قائم ہو گئی. جیسے حضرت داؤد خلیفہ تھے، یہاں حضرت محمد خلیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ حاکم اب کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے. اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا. لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ ذا شاء یرفع، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا، نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. تو ایک دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. فرمایا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر، نبوت ہی کے طریقے پر، ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، بعین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا، خلافت على منهاج النبوة. فتكون ما شاء الله وان تكون، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور. ثم يرفع الله اذا شاء يرفع، پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا. ثم تكون ملکاً عاضاً، پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، سالے ملوکیت، اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تكون ملکاً جبرياً، پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی. یعنی یہ دور جو ہمارا گزرا ہے کلونیل دور، پہلے یہ کہ ملوک تھے، بادشاہ تھے، چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو امیہ میں سے تھے، یا یہ کہ ترک تھے، مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں کوئی کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا، بہت اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، لیکن مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے. لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے، کہیں ہم ہولندیزیوں کے غلام ہو گئے، کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کلونیل پاورز. تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریا تھی، 1857 سے تو ہم ان کی رعایا بن گئے تھے، اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست تاج برطانیہ کے غلام تھے. یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھیے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے، اس اعتبار سے کہ اگر کے براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو بساط بچھی ہوئی تھی وہ لپیٹ دی گئی ہے، لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں. یہ ریموٹ کنٹرول ہے. ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے. پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں لا کر, اب یہ ہے کہ اس کے بغیر بائی پراکسی, چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمار ہے, ایک نیا عالمی استعمار ہے. لیکن یہ استعمار جو ہے اس طرح سے کلونیل رول نہیں ہے کہ انگریز موجود ہیں ان کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا اطالوی فوج موجود ہے, بلکہ یہ تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی. لیکن جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بالآخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا, اور خوشخبری یہ ہے کہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ, پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ, اس کے بعد حضور خاموش رہے, اس لیے کہ اس کے بعد تو دنیا کے خاتمے کا معاملہ ہے. وہ خاتمے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں, ایک طویل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی گلوبل, اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام آئے گا تو کل روئے عرضی پر ہوگا. مسلم شریف میں روایت ہے, یہ حضرت صوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے, جیسے کہ حضرت زید بن حارثہ بھی حضور کے غلام تھے, آپ نے آزاد کر دیا تھا, اسی طرح حضرت صوبان بھی ہے. مولا ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں روایت کیا ہے, حضور نے فرمایا ان اللہ زبالی الارض, اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا. فرائے تو مشارے کہا وہ مغارے بہا, تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے زمین کے, سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا, اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت مقداد بن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ, کہ اس روئے عرضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا, یعنی سیٹل جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں, شہر ہیں, گھر بنے ہوئے ہیں, مکان بنے ہوئے ہیں, یا نومیڈک ٹرائبز جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کے ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں, نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. بعز عزیز اور ذل ذلیل, یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا, اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا, اس کا بھی احساس ہوگا, اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالادستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی. یو تل وہم صادرون, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کے اندر, تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی نعمت سے اور اس کے اعزاز سے محروم رہا. یہ ہے وہ خبر کے جو ہے صحیح صحیح احادیث ہیں. اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے, تین دفعہ فرمایا, سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, دو مرتبہ آگے اور آنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. اس کی سب سے نمایاں اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا, ویسے ہم پڑھ آئے سورہ انبیاء میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اس کا بھی مفہوم یہی ہے, تمام جہان والوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر, اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے, پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. ان دونوں کو جوڑیں تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بعثت کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دین غالب ہو جائے, اور یہ حکم لگا ہے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیونکہ روئے سخن منافقین کی طرف ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر جو شاخ گزر رہی تھی وہ در حقیقت رسول کی اطاعت تھی. بار بار کہتے تھے یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں, آیت تو ابھی اتری نہیں, ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں, قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں, یہ معاملہ جو ہے ان کو شاخ گزر رہا تھا حضور کی اطاعت. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرو زکات ادا کرو, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ, کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں. وَمَا وَاهُمُ النَّارُ, ان کا ٹھکانا آگ ہے, وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور بہت برا ٹھکانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم, اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں, اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشرتی, ان کے ذمن میں مزید احکام آ رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے, یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرا جو ہے لگا ہوا دونوں طرف جو ہے وہ اس کا پتلا سائڈ سے, یا ہار ہے اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرا ہے دوسری طرف ہوتی ہے, اس کے بالکل وسط میں پانچواں رکوع ہے یہ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح اور آیت نمبر 35 وہ عظیم کوہ نور ہیرے کے مانندے پھر دونوں طرف جو ہیں یہ مضامین ہیں کچھ ادھر ہیں سماجی احکام کچھ ادھر ہیں سماجی احکام اور اس طریقے سے یہ بہت خوبصورت ہار کی شکل بن گئی لَيَسْتَعْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور بانیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ اور وہ لوگ بھی کہ جو ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تین اوقات دن رات کے ایسے ہیں کہ جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ایک تو فجر کی نماز سے قبل وحیرہ تضعون ثیابکم من الظہیرہ اور جو تم ظہر کے وقت ظہیرہ جس کو کہتے ہیں اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو قلیلہ کرتے ہو ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے ومن بعد صلاۃ العشاء اور نماز عشاء کے بعد ثلاث اورات لکم یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں لیس علیکم ولا علیہم جناحون بعدہن ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے بعدہن کہ وہ یعنی وہی تمہارے ملازم ہیں تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں تب وہ آفون علیکم بعضہم علی بعض وہ آئیں جائیں گھروں کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں اس میں گئے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ اور جب تمہارے بچے جو ہیں جو لڑکے ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں انہیں سب سمجھ آ جائے جو بھی معاملات ہیں دونوں شوق کے فَلْيَسْتَعْذِنُوا كَمَا اسْتَعْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ علیم اور حکیم ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَذُونَ نِكَاحًا اور وہ عورتیں تو تمہاری خواتین میں سے کہ جو اب بیٹھ رہی ہوں یعنی لا یرجون لا نکاح اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہوں ایک خاص عمر سے گزر چکی ہیں اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے لیکن یہ کہ بہرحال معمر ہو چکی ہیں فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو اوڑھنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کی پابندی دوسری خواتین پر ہے اس میں ان کے لیے درد بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہیں والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کریں اور لوگوں کی نگاہوں میں لائیں نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت طاق میں لگا رہتا ہے نہ معلوم کس وقت اس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دے واللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے لیسا للعمی حرج اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بےچارے کوئی لنگڑا ہے کوئی اندھا ہے اپنے برادری کا ہے اپنی رشتے داروں میں ہے وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہل نہیں ہے تو اب ان کے لیے کیا ہوگا کیا یہ ساری پابندیاں جو ہیں اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے عائد کی جائیں گی تو ان کے ذمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیسا علی الاعمی حرج کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے ولا علی الاعرج حرج اور نہ ہی کسی لنگڑے پر ولا علی المریض اور نہ بیمار پر حرج ولا علی انفسکم نہ تمہارے اوپر کوئی تنگی ہے ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے اپنے باپوں کے گھروں سے اور بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے اور بیوت اخوانکم اپنے بھائیوں کے گھروں سے اور بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے اور بیوت عمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے اور بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے اور بیوت اخوانکم یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے اور بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے او ما ملکت مفاتحہ یا یہ کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہے کارخانہ ہے اس کے مالک ہی تم ہو وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر تو کھانا پینا ہو تو کھاؤ اور صدیقے کو یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے لیس علیکم جناحن یا انتاکلوا کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس میں انتاکلوا جمیعا کے سب مل کر کھاؤ اور اشتاتا یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ اس کو خام تا بعض لوگوں نے عورتوں اور مردوں کے اوپر وہ جو ہے اس کا انطباع کر دیا ہے کہ چاہے تو عورت اور مرد مل کر کھائیں اور چاہے تو وہ علیحدہ علیحدہ کھائیں. یہاں مراد یہ ہے کہ مسا اوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے. جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے جو ولیمہ ہے اور ٹائم دے رکھا ہے 9 بجے کا اور 12 بجے رات کے, لڑکی والے تو آئے نہیں ہیں اس لیے ولیمہ ہو نہیں سکتا, بیٹھے ہوئے لوگ سوکھ رہے ہیں, کیا ضرورت ہے, جو آئے ہیں وہ کھائیں اور جائیں. لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک ہی جمعیت ہو تبھی وہ کھائیں, بلکہ یہ کہ اپنی ضرورت کے تحت جیسے بھی ہو اگر سب مل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں, اور اگر علیحدہ علیحدہ گروپس کے اندر یہ کھا لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. یہ مجلسی احکام جو دیے جا رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ستر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے, اور یہاں پر جو ہے گھریلو جو ہے اگر پارٹیز کو تھرو کی گئی ہیں تو اس میں کوئی پردے وردے کی حاجت نہیں ہے, اس میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ مخلوط طور پر شریک ہو جائیں, معاذ اللہ یہ مراد نہیں. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو, یعنی انفسکم سے مراد ہے گھر میں رہنے والے جو ہیں تمہارے ہی میں سے ہیں, تمہارے رشتے دار ہیں عزیز ہیں یا تمہارے اپنے گھر میں, اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو. تحیتم من عند اللہ مبارکتم طیبتم, یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے, اللہ نے تمہیں سکھا دیا السلام علیکم, اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے, کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اب آخری جو رکوع ہے اس کا, اس سورہ مبارکہ کا, اور اس کی کل 3 آیات ہیں, یہ خالص جماعتی زندگی, وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر, وَإِذَا كَانَ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں, لم یذهبوا حتى یستاذنوا ہو, تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک اجازت نہ لے لیں. اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے, ایک نفری ہے آپ کے ساتھ, لیکن یہ کہ کوئی کہیں کسن جائے کوئی کہیں کسن جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضا یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے, کوئی ایسی مجبوری ہے, کوئی جانا ہے, تو اجازت لے کر جائیں. اللہ امر جام لم یذهبوا حتى یستاذنوا, جب تک اذن نہ لے لیں. ان الذين یستاذنون کا اولئک الذين یؤمنون بالله ورسوله, یقینا اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر. فیستاذنون کا, پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگے رخصت مانگے, لباس شانہم اپنی کسی عذر کی وجہ سے, فاضل لمن شئت منہم, تو اجازت دے دیجئے جسے آپ چاہیں. مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے جو اس وقت سپہ سالار ہے اسے معلوم ہے سچویشن کیسی ہے, میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں, یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے. لہذا یہ نہیں ہے کہ صاحب میں نے اجازت طلب کی ہے تو مجھے اجازت ملنی چاہیے, یہ نہیں, اجازت کیا ہوئی پھر, یہ تو وہی ہے جو تھانے داروں کسی معافی مانگتی ہے, اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں. یہ تو در حقیقت الٹی بھونس ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں, میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے, تو میں اتنا اونچا ہوں کہ پھر بھی میں معافی مانگ دوں. یہ در حقیقت وہ انداز نہیں, اجازت تو طلب کر دی ہے تو یہ ہے کہ اجازت لے کر اجازت ملے, اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہیں تو اجازت دیں. فاضم لمن شئت منہم واستغفر لهم اللہ, اور اس پر بھی ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ سے, کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے. یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے, یہ دین کا کام ہے, اللہ کے دین کا کام ہے, دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کی طرف سے ہے ان پر, لہذا اس کے لیے تم ان کے ساتھ نکلے ہو. لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تبھی تو یہاں سے رخصت لے کر جا رہے ہیں, یہ خود ایک ہلکی بات ہے, گویا کہ تم نے دین کے کام کو کم تر سمجھا ہے اپنے کام سے اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے. لہذا استغفار, اے نبی ان کے لیے استغفار کیجئے, واستغفر لهم اللہ, اور ان کے لیے استغفار کیجئے, ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ایک بات البتہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے, یہ کیونکہ ہے سن 6 وہ ہے سن 9, 3 سال میں فرق کیا واقع ہوا. ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ وہی ہے کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے, لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے ہی نہیں, وہ جو موقع تھا وہ تھا نفیر عام کا موقع، وہ موقع تھا نہایت ہی سمجھیے ایمرجنسی کا موقع، اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ یہ منافق ہے، لہذا وہاں روکا گیا. آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ اف اللہ عنک لما دنتا لہم، کیوں آپ نے اجازت دے دی؟ آپ کی اجازت آپ نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا، تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نا، ان کی حقیقت تو کھل جاتی. تو یہ وقت وقت کے حوالے سے ہے، اور اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لیے اس درجے ہم تن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے، وہ کیسے اجازت طلب کریں گے؟ اس سے نچلا درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں ضرورت پیش آ گئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں. اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی کھسک گئے، تو معلوم ہوا ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو درجے بندی ہے، سیڑھیاں ہیں، اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے، لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے. تو یہ ریلیٹو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لے، اجتماع ہے کوئی اس کی معذرت بھی نہیں کی ہے، نہ بعد میں کی ہے، نہ پہلے کہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا. معلوم ہوا کہ انہیں کچھ طرح سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے. اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں، اجازت لے لیتے ہیں. لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم تر مت سمجھو. اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوارے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا، تم اللہ کے کام کے لیے نکلو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم یہ رسول کا بلانا اپنے مابین ایسے نہ سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں دوسرے کو بلانا ہوتا ہے. بلانا یہ بھی ہے، آپ نے کسی کو دعوت دی، میرے گھر آئیے کھانا کھائیے، رسول نے دعوت دی، کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ؟ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو میرے ساتھ، ایک یہ کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھائی میرا ایک کام ہے، ذرا میرے اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، کچھ مجھے چاہیے، مدد چاہیے. تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ مخاطب ہونے کا انداز، تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو، ان کے مقام کو، ان کے ادب کو. یہ سورہ حجرات میں جا کر تفصیل سے ہی بات آئے گی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. تو یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواغا، اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں، یعنی کہیں نکلے تو ہیں، درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہے، کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ بھی رہا کھسک گئے، یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک مہم درپیش ہے، اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے، کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائیں. یہ تسللون منکم، جو سٹک جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لوازا. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بات کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، ان کے ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے، کوئی پکڑ آ جائے، کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ایمان کتنا ہے، کتنے پانی میں ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں. ما انتم علیہ، جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن کہ وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ قیامت انہوں نے کیے ہوں گے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا. مکی صورتیں 14، مدنی صرف ایک، سورہ نور. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.